أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi andak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala day nek suñu ñettelu dars ci suratul ala imran ni dé ci aya juroom ñaar juroom ñett juroom ñent muy nek ñetti aya yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñent mbir bi ci njëkk mooy fi kitabillahi almuhkama walmutashabih téere yàlla bi subhanahu wa taala dafa ëmb ñaari aaya benn bi mooy almuhkama mooy aaya yoo xam ne dafa leer nañ ay atteem ak ay njàngaleem ak ay maanaam saa yuñ la ko waxalee da ngay dégg suñ la ko wanee da ngay gis suñ ci waxtaanee yow nga dégg loolu mooy almuhkamaat mu ne wal mutashabiha muhkamaat yooyu yajibu al imaanu bihi gëm ko dafa war wala amalu bi muqtadaahu jëfe atte yi tamit dafa jaatu yooyu ñu naan muhkamaat gëm ko dafa war jëfe ay atteem dafa jaadu ci ab jullit parce que leer na nañ lu ne weng ci moom la alquran wax ko ak moom waa incha allah wal mutashabihi mu ne yajibu al imaanu bihi gëm ko war na moom tamit wa yufawidu amru taawilihi ila allahi mbiru firi ko nag da nga koy bàyyi ak yàlla mbiru firi bi da nga koy bàyyi ak borom bi subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne munazzilihi moo ko wàcce moo tax nga dégg ñu ne amanna bihi kullun min indi rabbina ñu déggam nañ ko ndax lépp ci yàlla la bàyyee ko yooyu mooy mutashabihaat yi bu ne ñaareel bi ñuy jëlee ci atte yi ci ñetti aaya yi mooy ahlu zeyri alladina yattabiuna ma tashabaha bi ñi nga xam ne seen xol yi dañoo jeng ñi nga xam ne dañoo dëng ñi nga xam ne naruñu dund dëgg ñi nga xam ne ay tappaleek làq-làqal lañ nar a dund ñooñu yattabiuna ma tashabaha bihi dañuy jël fekk aaya yooyu nga xam ne dañuy ne mutashabih la ñu làqatu ci ginnaaw di ci jëfe di ci def yu kenn xamul di ko jéem a firi di ci jéem a génne ay maana di ci jéem a nax nit ñi mu ne yajibu hijraanuhum ñu way noonu wattu leen dafa war lu yenent bi ñemewul woon firi Aboubacar ñeme ko firi Ousmane Ali sahabatul kiram ñemewuñ ko ñemewuñ cee indi seen i dégg-dégg boo déggee ku ciy indi dégg-déggam sori ko boo déggee ku koy jéem a leeral sori ko lu yenent bi leeralul woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ñëw ne moom dafay leeral di ci woote wu ay xam-xam ku mel noonu dañ ko war a sori wal iradu anhum waruñu leen sori sax waaye dañ leen war a dummooyi wan leen ginnaaw li annahum mubtadaa ñooñu ay bidaakat lañ wa ahlul ahwaai ay borom bànneex lañ seen i bànneex lañ topp dañoo topp encore ay mbir yu ñu sos moo tax ñu ñemee woote wu lu yonent bi ñemewul woon wax wala lu sahaaba yi waxul woon ñetteel bi ñuy jëlee ci aaya yi nekk suñu kanam istihbaabu du'a dañu sopp ñaan. Ñaan koy ñaan yàlla, la koy naan bi najaati ci mu muccal la, bi talabi naja inda zuhuri zayg wa ru'yatul fitan wa dalal. Ikhwatal iman, mbokk julit yi, ñett mbir a ngi nii bu xewee ci jamono, ku ko fekkee ñaanal yàlla mucc ci. Saa yoo fekkee fitna, ñaanal yàlla mu musal la ci fitna. Saa yoo fekkee topp bànneexu bakkan, ñaanal yàlla mu musal la ci. Saa yoo fekkee nit ñi topp réer, ñaanal yàlla mu musal la ci. Te loolu mooy li xew tey ci jamono. Zeyx am na mooy jadd, jadd. Xool leen tey jadd ni mu bëree. Xool leen tey mbooloo yi tuddewoo l'islam. Bis bu nekk, semaine bu nekk, guddi gu nekk, waxtu wu nekk, weer wu nekk, gaa yaa ngi feetu rek. Bis bii la judd woon dañ koy màggal, bis bii la faatu dañ koy màggal. Guddi gu nekk, ku nekk am nga guddi. Kër gu nekk am nga guddi. Nit ku nekk am nga guddi. Loolu fuñ jëm. Ñi ngi takk ay baas rek di rey ay nag, di lekk cere, di yuuxu rek Sénégal. Gaa yi woote rek waa bakkañ. Ah, laa ilaha illallah. Te dara teguy ci alquran ak sunna, dara teguy ci diine yàlla. Ñii ngi bàyyiloo nit ñi julli, ñii di leen bàyyiloo jaamu yàlla, ñii di wone yàlla, ñii di ñii di ñii di. Kenn du jàngale alquran ak sunna. Ba fa la nit ñi jëm, fa la Sénégal jëm. Mbokk yi, azzayx wa ru'yatul fitan, loolu ñett yi wak dolaal, saa yi ko nit fekkee na ñaan yàlla mucc ci. Wa ahlul ahwa, ñeenteel bi ñuy jàng ci aaye mooy taqriru mabda al miad wa daarul axira. Aaye yi ñuy jàng daf ñuy jàngal ne danañ dellu àl axira de, danañ dellu ci suñu borom de, bu yeboo ñu xam ko. Fokk ñu dellu àl axira ci suñu borom, ndax yàlla moo nu bindoon. Te yàlla bi mu nu bindee nee na di ngeen dellu siwaat ci man. Dullit bu gëmee ne yàlla ko bind, yàlla moom dina ko rey, ñu suul ko, bu la yàlla ne di nga dellu siwaat ci man, war nga kaa gëm. Kon aaye yi dañuy jàngal ne dañuy delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala, dañuy ñibbi ci kër googu tudd këru alaxira, dañuy bàyyi koo kër gii tudd àdduna, kër gii nekk kër guy jeex toxu, jëm ci kër gële tudd alaxira, nekk kër goo xamante ne du jeex. Waaye mbokk yi wax nañ ma ne nu war a delluwaat ci ay aaye yu nekk ci ginnaaw ci bopp saar bi mooy aaya inna allaha la yakhfa alayhi shay. Mbaa li ndaloon fee duñ dalaat kon. Teñoo leb ñetti aaye yi rek, après incha allah ñu jël yu tey yi ñu xoolaat après. Sunu ñetti aaye tey aaye yi mooy a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmani rrahim, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يقول المولى جل وعلا هو الذي موي كيغا خامني موم يالا انزل واتينا عليك تي يوم محمد الكتاب تيربي موي القران الكريم هو الذي انزل عليك الكتاب موم يالا سبحانه وتعالى موي كيغا خامني مو واتي تي يو يو كان محمد يو كان يو جوليت lan la yalla wacce ci yow alkitab tere bi ban tere la alquranul karim mom la la yalla jox sunu borom subhanahu wa ta'ala mune li tax mu wacce tere bi mune ma zala ta'ala yuqarriru rububiyyatahu wa uluhiyyatahu wa nubuwwata risalatihi sallallahu alayhi wasallam nena ayay dañul di saxal nekkuk sunu borom mom gi mu mom binde fi ak yalla gi mu nek yalla sen kaw waye di saxal nekkuk yonent bi alayhi salatu wassalam nekkuk yonent sunu borom subhanahu wa ta'ala mune mom mi nga xamne day dundu te mo fi sax moy ki wacce ci yonent bi alayhi salatu wassalam tere alquran tere bo xamne minhu nek na ci ayatun ay aya yo xamne muhkamat dañ leena xereñal az-zahira dafa leer nañ ad-dalala al-bayyina dafa eumb ay lay yu ne weng yu leer nañ dara na bu ci dara jabir ibn abdullah neena رضي الله عنه من المحكمات أي في القرآن ما عرف تعويله وفهم معناه وتفسيره نين آية المحكمات موي آية يو خمني فري بي خمنينكو عرف تعويله لن لكو إفرام فاتشل فري لكو بمولير نين سن لكو فري لي وفهم معناه ngadeg معناه بمولير نين wa tafsiruhu ak faram fajj bi kon lolou moy al muhkamat al maana allati la tatahammalu illa maana wahid neena maana bo xamne yenuul ludul ben maana lolou moy aya muhkamat dafa leer amul lu leundum ay atte la faram fanche nuñuy takke sey nuñuy mirase nuñuy tenge nuñuy fasé nuñuy lebe nuñuy julle nuñuy genné azaka nuñuy dafa lèr muhkamat dafa léral lépp la léral dundu gi sa lépp loy def luñ la ci wax li la rek nga xam ko ñu firil la ko ba mu lèr li la yalla bëgg li la yonent bi wax lolu moy muhkamat dafa lèr nañ dara nebuuti wu ci mom yalla moko wacce ci yonent bi alayhi salatu wassalam mune hunna aya yoy nak umul kitab moy ndeyu tere bi umul kitab moy ndeyu tere dafa am umul kitab am umul qura am lan ndeyu dekk yi ndeyu tere bi ndeyu lan ha buñ la waxe umul kitab moy lan moy yaay téré moy alquran yaay ak dom ko umul qura moy ha ndeyu dekk yi lutax ñu tudde ko umul qura ndax mo upp dekk yi ko wër dekk bu mu dendal lek la lool mo tax ñu tudde ko umul qura ki tamit dafa ñew ëmb résumé téré yëpp ñu global ko mu nek sen ndey mu nek umul kitab ndeyu tere yi mune amna yenen nak mune wa hadhihi mu'zam mune li moy li gëna reuy aya yoy ñu naan muhkamat amul len luñ ci mansukhal amul len lu ci laq amul len lu ci lendeum ci ay dalilam ci ay tektalam mune nazala fihi wa hadhihi mu'zamu ayatul kitab mu wacc ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam mu nek aya yu gëna reuy wa ya ummu wa aslu moy ndey li moy ciosan li mune amna yenen wa minhu ayatun ukhra amna yenen aya mutashabihat dafa am yu lend ghayru zahira ad-dalala neena yoy seen firi lerul muhkamat ñoy yi ler mutashabih moy yi seen firi lerul yi am lent yi dafa ëmb ay maana yu jafé ala ghayri rasikhina ci nga xamne xootu wuñu geejju wuñu ci xam xam nekkuñu ay bop ay du leer ci ñoom wax ji du faram fanché ko ci ñoom suñ la ci jox tektal ci aya yoy nek mutashabiha nga xamne leerul moy dañ lay jox ka fawatihas suwar comme bop aya yi alif lam mim lu muy tek sad lu muy tek qaf lu muy tek xamoko kon xamoko yonenti bi waxuko won waxal la ca yonenti bi waxon moy Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika yalla xam lim ci nam bu fi jema wax alif al asma lam al nangam mim ay dedet bu fi jema dug ci yoyu yonenti bi waxul won lolou di yemal ci limu yemon nga mucc ka umurul ghaib comme encore mbir yi nga xamne kumpele bul ci dug comme wax gi yalla wax ne alayhi salam ci isa wa kalimatuhu alqaha ila maryam batu yalla la bu mu sanni ci maryam yemal fof mutashabih la xamone bat bi lan la yemal fof wala yalla limne inil hukm illa lillah man yalla ma yor atte yemal fof xamo fum jom yoy ñoy mutashabih firiko day jafé ci nit pour mu comprendre ko pour mu dégg ko bu baax ludul ci ñi nga xamné ñoy rasikhuni ñoy kangam yi ñoy bop yi ci xam xam ye ñoy mutashabih borom bi subhanahu wa ta'ala muné wa ukharu amna yenen mutashabiha yu ëmb lu lënt lu kenn mënta firi mune fa amal lazina bu fekke ñi nga xamne nak fi qulubim nek na ci seen xol yi zayghun jeng ndengte ñak juk al maylu anil haqq deng go xamne dafa jadd walis deug ñoñu dañuy profito di jema jaddal nit ñi di len jema wax lo xamne du deug ci téré bi misal fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba nga ñew ci ben katchor bo xamne ñoon yalla naan fi qulubihim zayghun deung deung ak banditisme mo nek ci seen xol nga ni ko ayeb lu muy firi da ngay tak ñaar ñaar muy kat masna masna muy kat wa thulasa nga tek ci ñet muy ñaat waruba nga tek ci ñent muy ñaat gis nga non la koy firile wala am kenn ñew ne la waylun lil musallin man duma julli lutax do julli mu ne yalla mo ne waylun lil musallin kuy julli safara nga jëm nga ne ko continuer ay bu mu ne faqara ma ta yasara min alquran yalla ne ngeen jang lu neew ci alquran man ay fofu la yëm lu ko continuer gis nga wala nga bëgg wax kenn yow na nga loolu ñu ne la grafi din dal leen dina kenn ci man loolu moy allazina fi qulubihim zayghun ñi nga xamne seen xol yi deungate ci nek naru ñu juk motax borom xam xam bi ne iza zalla al alim zalla al awalim gis nga borom xam xam bu bandi bu kacior ku mu jité rek alku nga monde lay daanel monde su daanoo moom monde bi lay yóbbu, parce que ñi ko topp dañuy bëri. Xoolal borom xam-xam boo xam dafa yor njaganjaayu jabar, ku ñëw ne ko waa sëñ bi ma defee nii dama kon juróomeel lu mu lay wax naa la aram na fekk moom mu ngeeg 50 nga ñëw ne ko man de soxna yi dama bëggoon yokk lu mu lay wax. gis nga loolu moo tax borom xam-xam boo xam ne xol bi baaxul borom xam-xam boobu alxuraan di ko bëgg di ko ŋàññ. ñooñ la yàlla naan allazina, ñi nga xam ne fi qulubihim mu ngi ci seen xol yi zayghun jeng bi sababi subha awi sahwa awi fitan. lan moo tax ñi seen xol yi dëng te nekk ci mooy ay lënt lënt yu ñuy dugal ci diine ji ci bopp yi. xoolal rek nga wax ñu ne la yàlla subhanahu wa taala moo ne xol lay fay ëllëg, xol xol xol, comme aaya bi yàlla di wax ne subhanahu wa taala est ce que du aaya wabtahu ilayhi al wasila, na ngeen ut ci yàlla wasila bu leen yóbbu. ñu ne wasila moom mooy nit ki mu ñëw toog yóbbu la aljanna. ñeneen ñi ñu ne la julli jaru ko, julli looy jar looy julli, julli jaru ko na soxal set rek gis nga. ñeneen ñi ñu ne la bàyyil woor, ñi ne jarul julli, ñi ne màkka jar ta dem. ku nekk di woote, ku nekk di woote, ku nekk indi sa benn affaire bu bees ci diine ji. bu ñii ne ñun sunu waay moo raw ñëpp, ñii ne ñun sunu waay yonant bi la woon, moom moo nekkoon fee ñibbi si fii. mooy allazina fi qulubihim zayghun, ñi xam ne seen xol yi ndëngate moo ci nekk. ban ndëngate? mu ne ndëngate lan subha lënt lënt awi sahwa wala bànneex. am na ñoo xam ne dara dara ci lu dul ci diine bànneex rek mën na ñoom loolu moo leen neex. misaal nga ñëw nga fekk sëriñ bi muy jox loxo xale yi jigéen yi nga ne ko ah yonente bi da ko tere de, mu ne la waaw boo gisoon yonente bi tere ko mooy moom da ci doon yëg bànneex, ñun nag duñ ko yëg. xoolal léegi moom moo gën a màgg yonente bi gis nga. wala ñun duñ ci yëg bànneex, ñun de man de daanaka bu ma nuyoo xale bi jigéen daa mel ni góor laa nuyu. gis nga jubluwu moo ko ci yow yaa ko xool xoolal yooyu subha bànneex sahwa seeni bànneex. maanaam ñoom seen xol wala seen bopp nu ñu bëgg a firee alxuraan rek noonu lañ koy firee. gis naa ay wàccakatu kaamil yoo xam dañoo dem benn kër wàcce kaamil ba pare borom kër bi joo leen junni. ñu ne déedéet yàlla waxul lii de. yàlla mu ne wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalilan, bu leen jënde aaye yi njëgg tuuti lii daa tuuti samanan qalilan. waaw ngeen di jënde aaye yi samanan qalilan, waaye wax leen ko mu doog mu yokk ko li alxuraan da koy tere. xoolal aaya bi fiñ ko yóbbu. loolu mooy ñi nga xam ne seen xol yi bànneex mooy wala fitna wala fitna. léegi nag ku mel ni bu fekkee moo lay jàngal yow doo dugg doo am diine musiba moo lay dal. moo tax yàlla di ñu mooy tëndikuloo ñooñu fa am allazina, ñi nga xam ne allazina ismu lan la? ismu mawsul lil aaxil alays ka zalik. fa am allazina bu fekkee ñi nga xam ne fi qulubihim mu ngi ci seen xol yi zayghun maylun jeng jeng fa yattabiuna danañ topp ñooñu maa tashabaha minhu la lënt ca téere bi. ñoom alif lam mim la ñuy ñëw naan la dañ la koy firil ay nuun qaf sad di la ko jéem a firil di la jéem a indil leneen ay yeneen atta yoo xam ne dañ lay jural problème. waaw da ngay ñëw kii ne la lii la moo tax Sénégal ñu jàngul laayiram ndax chaque jour nga dégg lu bees chaque jour nga dégg lu bees chaque jour chaque jour nga dégg lu bees. semaine bële passé damaa yenn benn kër goo xam ne julli bi mu jotee ñun ñëpp dañoo jóg di julli jàpp di julli tisbar ñaari nit toog julli wuñ te li ma jaaxal ci ñaar ñooñu ñu ngi yor kaamil ñu yaa ngi julli ñoom ñu toog rek ñu julli salaam takku saan jóg ñëpp at jógaat ñoom ñu toog rek. après biñ demee ma ni waaw borom kër gi waaw ñii tax julli mu ne ñii duñ julli ñoom duñ julli ma ne ko waaw mais ñu ngi jàngal quran mu ne waaw waaw dañuy jàngal quran mais duñ julli nag parce que ñoom nañ julli moom daanaka sport la rek waaw léegi li ñuy dee alquran alquran bi du moo ne nañ julli wala du ci alquran bi léegi yow boo jàngee alquran ba ba ngay ci wa aqimu salaat looy doxaa léegi ci teg sa loxo hafizu ala salawat boo jàngee ba ci hafizu ala salawat respecté leen julli noo koy def mi ngay jàng loo xam ne gëmoo ko loolu ban njëriñ la lay amal te xool kaamil yu rafet lan yor ak boo gisee nañ koy jàngee toog franculas yi ñu ngi yoru yor kaamil yi saaram day daw mais xoolal li alquran bi di wax duñ ko def te dañuy jàpp de jóg jàpp waaw ñu war toog man kay keroog film laa doon seetaan jóg jàpp ñëw toog ñëpp toog ñu ñëw toog julli joon ñëpp julli ñoom ñu toog côté waaw duñ julli parce que ñoom nee nañ leen yéen bu leen julli bu leen julli yéen da ngeen dem aljanna allahu akbar yonent bi lu mu ñemewul woon wax nit lu mu ñemewul woon wax nit nit wax ko nit Aboubacar da yonent bi waxul bàyyil julli Ousmane Omar Ali Hamza Bilal yonent bi amoon na 124,000 sahaba ñemu cee wax kenn bàyyil julli bul julli keroog bi ko sahaba bi ne yonent yonent ne sahaba bi waxal loo bëgg ma ñaanal la waxal loo bëgg waxal waxal loo bëgg rek ma ñaan yàlla yàlla may la mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna dama bëgg nga ñaan yàlla mu dugg aljana ñoo ne ko mënuma loolu waxal leneen mu ne man loolu rek laa bëgg yeneent bi ne ko a'inni ala nafsika bi kasarati sujud kon nag del julli lu bari julli la yeneent ba muy julli bi aljana yéen julli muy yóbbu ni aljana inna awwalu ma yuhasibuhu bihi al abd yawm al qiyamah min amalihi as-sala yéne man taraka as-sala faqad kafara ni ñi njëkk a seet yowm al qiyamah mooy julli bu julli gi baaxee lépp baax na bu julli gi bonee waa ji yàqu na léegi nag yow budul julli jullit budul julli loolu est ce que jullit lañ ko war a tudda te bu deewee ñu jullee ko xoolal contraire bi rek xoolal safaan safaan ax dit doo julli jàngal quran doo julli jàpp mooy suñu problème waaw naka naka la yow benn waay wax la yonent bi wax la benn waay wax la nga sànni waxu yonent bi nga gëm waxu Samba nga sànni waxu yonent yonent de moom ñemewul woon wax nit ñi bu leen julli yonent ñemewul woon wax nit ñi bu leen woor ñemewul woon wax ni bu leen aj ñemewu ko woon xam nga yonent duñ wax mu ne walaqad hamamtu yitte woon naa man yonent julli jot mu ne ma ñëw ci jàkk ci ma santaane nañu ixaam ñu ixaam mu ne ma xëcc ay nit ci biir jàkk ci ñu an ma ànd ak ñoom ci àll bi ñu for ay mat ma dellu siwaat ci kër gaa yi nga xam ne duñ dem jàkk ma lakka seen kër yi mu ne buggoon naa ko de ñu ne yonent lu tax nga def ko mu ne jigéen ñi ak ñi feebar ak màggee ci moo tax ma bàyyi ko sinon ma lakk kër yi allahu akbar ay waay yonent bu ñëwoon Sénégal ndaw kër yu bëri yu muy lakk bu yonent ñëwaatoon Sénégal indi xëy rek gis quartier buy tàkk kër yëpp lay lakk lu tax duñ julli mu ne fa amal lesina bu fekkee ñi nga xam ne fii qulubihim mu ngi ci seen xol yi zeyrun jeng fa yattabiwu na danañ topp maa tachabaha minhu lu lënt ci téere ba lu tax ibtira al fitna ngir bëgg fitna rek ak coow ak bëgg tappale bëgg lënt lënt talaban li fitnatil muminina fi dinihim wa mutaqadatihim dañuy topp loolu ibtiraa bëgg fitna ibtiraa al fitna lu tax ngir bëgg lor jullit yi waaw commencé di werante ak ñoom di dagg sante ak ñoom am na benn borom xam-xam boo xam ne dañ ko laaj xoolal fan yi dégg ngeen ci télé bi waa ji teg 1,000,000 ak portable iPad mu ne ku ma indil xadis bu wér bu yeneen bi julli xabdu dinaa la jox 1 million ak iPad portable. Hadis bu wér bu nekk ci Bukhari Muslim ku ma ko indil dinaa la jox 1 million. kooku lan la bëgg? Fitna rek. Fitna kese la bëgg, bëggul leneen lu leer, bëggul lu leer. Fitna rek la bëgg ak coow yuuxu fii yëngal xol yi nit ñi xuluwaat xeex tasaaroo jàkka ji finqaloo jeex na loo rek la bëggu kese. Moo tax am na ñoo xam ne du ngeen leen topp waaw. Alquran moo ne isa xaatabahumul jahilun qalu salaaman. Ñu mel noonu boo da ngay déglu ñu wax ba pare nga jël say dàll fëgg ko daal di génn dem sa yoon nga bañ faa toog di wax. Parce que boo fa tontoo di nga am ñeneen yow yëngal seen xol ñoo xam ne ëllëg suñu la rombee du ngeen nuyonte. Loo xam ne mu ngi weng ci alquran ak sunna yow ngay toog ba heure bii di lancer defi naan da ngay teg ay 1 million. Est ce que dégg ngeen ku ko gagné? Beneen bi mooy ne ngeen moytandiku ñu leen dugal ci carte. Sénégal tey carte moo koy doxal carte. Gis ngeen SMS yi ngeen di gis portable yi SMS yi boo envoyé SMS nangam deux nangam SMS yi ngeen di envoyé carte la. Waa ji bu waxee loolu ne ku ma ko indil fooy jote waa ji? Ci serveur local bi ngay woote. Boo ci envoyé boo ci wootee machine bi képp la nga bàyyi fa 1000 francs. Fi mu nekk ni jàkk ji ku nekk moo joxoon 1000 francs rek man tey dinaa reer de. Te du ma reere soom bi de du ma reere fonde de. Sénégal ñaata lañ? 12 millions. 13 millions. Minimum 1 million bi bu ko nekk wootee ci serveur local boobu bàyyi fa 1000 francs ñaata la? waxuma 12 millions yëpp de 1 million bi rek. ñi jàng hadis yëpp bëgg de ñu woote ci moom lu mu wax lay joxe 1 million. ñaata moom léegi la am moog télé boobu ak rajo boobu ñaata la ñam ñoom léegi ñen ñoo perte? ñi woote rek ak ñi nekk moom doon tàngal seen dënn. C'est loolu la ñuy nax nit ñi. gis nga tey jii naxaate gu bëri lañ jël ci woote yi ngeen di dégg ay woote bi ñaari mbëre ngi bëri ku ëpp message SMS ñu jox la oto ñëpp di dof la. Nga gis benn waay dégg naa benn borom benn ku mag de kilifa koo xam ne nee na dañ koo muqaddamal mu yónnee 500 SMS. moom kese nee na moom dafa faral benn mbir bi te muqaddam la de mu yónnee 500 SMS nee na pour mbërëm gagné. Parce que mbër mi doomu xaritam la. Parce que xaritam day tëgg ay combat. Parce que doomam promoteur la. Mbir mi day ànd ak doomam mu yónnee 500 SMS. Gis nga keneen léegi ñooñu teg oto bi ñaata la ñuy am? Oto bi bu fekkee dañ ne dañ koy jaay 12 millions ñooñu ay milliards la ñu am. Gis nga nit ñi ba léegi yeewuñu carte la yi ngeen di def ni SMS yi ku fi yónnee SMS 200 carte nga. Wax leen ko mu leer de carte nga. SMS bi dañ lay koy tiiwee ci sa crédit da ngeen defe ne SMS yi sa gratuite sa xaalis dañu lekk. Waaw ku nekk 200 francs SMS bi ñaata la? Kenn dafa xam ñaata la? Na ngeen moytandiku yooyu bu leen yónnee benn message ne SMS bu effacé leen ko bu leen tontu. Sénégal tey yëpp carte la lépp carte la lépp carte la. te xam ngeen carte lu ci yàlla wax. parce que xam nañ ne jullit yi bu ñu leen waxee carte ngeen itul duñ am na ñu ci dul dugg mais feneen la ñuy wiiri di la dugal ci na leen moytandiku yeewu. Sunu borom subhanahu wa taala mu neenu ñi nga xam ne seen xol yi fitna lañ bëgg dañoo bëgg a fitnaal jullit ñi ci seen diine ak seen pas-pas. loolu moo tax ñuy def yi ñuy def. fa yattabiuna dañuy topp maa tashabaha la lënt minhu ci téere ba. lu tax? Ibtira al fitna ngir bëgg fitna rek bu kenn am jàmm. waaw fitnatun lil mu'minin fi dinihim bëgg fitnaal jullit yi ci seen diine. xoolal planning familial da ngay gis borom xam-xam boo xam ne danaan su ko gars yi seet ak seen maletu xaalis yooyu danaan da ngeen a bëgg ma daganal ko wala da ngeen a bëgg ma aaraamal ko. Cheikhul Azhar loolu la doon wax, Cheikhul Azhar bu Égypte bu ko bu doon defee conférence ci planning danaan lan bu ñëwee ba toog ci table ji mbooloo mi yëpp toog danaan lan ngeen bëgg mu dagan wala mu aaraam. Bu nekk mën na ko man ngeen bëgg bu gars yi ne non na aaraam mu ne bismillah bu nee na dagan mu ne bismillah indi la dalil yëpp teg nga aaraamal ko. Bu nee ngeen bëgg mu dagan mu indi yëpp teg xoolal loolu xoolal musiba boobu ci xam-xam. Waaw ci xam-xam parce que ñi ngay waxal comme am na fu ñu géejuwul fu ñu tollul pour nga këf leen lu yomb la. Ah xoolal tey ñaata sénégalais la ñu yóbbu ne leen kaay leen ñu wal leen yàlla ñaata sénégalais ñaata xool loolu kay mu ngo ñaata sénégalais lañ bàyyiloo julli ñaata sénégalais la aj màkka dem ñu naan jarut a dem am na foo xam ne moom fii da ngay set wecc da ngay gis sax ku dem ñëwaat ñu ngi lay siyaara foo dem bañ lay siyaara sénégal bañ nañ ko sax day la ne pèlerinage booy dem Popongil ñu ne pèlerinage ngay dem màkka ñu ne pèlerinage ngay dem Sikap ñu ne pèlerinage ngay dem Estade Amadou Bari ñu ne pèlerinage lan mooy pèlerinage ko ban bi lu muy tekki ma defe ne pèlerinage màkka la alhajj du pèlerinage ci tubaab mooy alhajj wala ah ah ñoom dañ koo yaatal yaatuwul nag yaatuwul de gis nga umra tuddul hajj lan la tudd ziyaara umra aj rek moo tudd alhajj moo tax mu ne alhajj ashurun maalumat weer yi ñu xam la bu weer yi jeexee bokkatul fermé nañ ko. Heure bi boo demoon màkk nga ñëwaat sol yére màkk def kaala bi takk bu mu dëgër indi ndoxum zam-zam dañ ne alhajj bu demoon màkk demoo màkk aji woo de umra nga dem pourtant dem nga màkk laal nga kaabu daw nga safaak mara mais taxulaa tudd alhajj nag doo alhajj nag parce que alhajj ashurun maalumat kon yaatuwul yàlla daf ko tëb ñun lu tax ñu bu ko yaatal ba ku dem Popongil ñu ne pèlerinage aji na fu mu aji dañuy naxaata rek am na yoo xam ne du diine feeg nag nangu wuñu wax du diine nit ñi dañuy sànq waaw ba pare jël mbir mi yaatal ko dañuy fexe suñ ko yaatalee da nga yaakaar ne yëpp benn la du benn nag gars yi nee nañ bul jaawale pomme de terre ak Angleterre wala du loolu ngeen wax yéen ah ñoom ñoom loolu lañu wax ñu ne bu leen jaawale pomme de terre ak Angleterre du benn waaw du benn de dem màkka ak dem feneen du benn de fële yàlla moo woote fii kan moo woote fële yàlla moo ne walillahi ala nnas yàlla moo woote yàlla moo ne Ibrahima wooteel wa azin ah wa azin fi nnaasi il hajj yàlla moo moo wax Ibrahima wooteel fii nag kan lañu wax mu woote ah waaw kon nag du benn waaw waaye lii lépp fitnatan lil mu'miniin fi diinihim pour indil jullit ji seen diine problème tey am na yu bëri yoo xam ne ci diine ji dañ ko cee def indil jullit yi problème la mais bokkul ci diine bi ak lan seen pas-pas pour jéem leen mettital pour jéem a wàññi jullit ñi seen pas-pas moo tax gis ngeen pas-pas bi nu mu feebaree xoolal gisaanekat yi xoolal njabarkat yi da ngay gis kuy njabar ba pare nekk jullit ba pare ñu gëm loola ke waa barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah kii ñu naan est ce que dëgg la de ah mais barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah li njëkk rek mooy loolu moo dul waat loolu du waat di caaxaan jël diine bi dégg ngeen barke démb dégg naa seen mbër yi ay kaamil yu ñu manqué ay feuilles kaamil yu manqué la ñu yóbbu ci stade yi di ko saraxe dégg naa alquran yàlla bi billahi ah loolu laa dégg de tey sax déggaat naa ko koo xam ne bu muy sangu ci kaamil bi ci suuf la ko teg sotti ndox mi ci kawam waaw parce que xam nga lu tax dafa am loo xamante ne jinne yi duñ la ko may mu lu dul nga toroxal alxuraan wala nga toroxal fu baax bu dee jàkk la ñu ne la nga fay dem saw fa bu dee alxuraan la ñu ne la nga def ci lu bon, def ci sobe, duggee ko def ko ñaari dàll, duggee ko biir duus, boobaa ji ne wuy si la xam ne yow léegi kaafir dëgg nga, yii fiir nga bàyyi nga yàlla bàyyi nga yonent, léegi nag ñoom ñu xam ne yow dëgg nga, waaw yow moom léegi yow seen membre nga. loolu moo tax yooyu ñu koy def. xam nga ne jullit nu muy jëlee alxuraan di ko dëgg, jullit jullit jullit jullit nu muy dëggee alxuraan, nu muy sangoo ci kaw alxuraan, jullit jullit bu gëm yàlla dina yóbbu kaamil estaat, jullit bu gëm yàlla dana yóbbu kaamil alxuraan estaat. est ce que kaamil am na estaat place? kaamil yi jooy nañ Sénégal. li yaa yoneen ko yaa rab inna qawmi ittaxasu haza alquran mahjura. wallaay moo ak Sénégal tey alquran amul place Sénégal, amul place. dañ koo toroxal fi moomu torox. ci soirée yi nga koy dégg ñuy way wama arsalnaaka ak ayatul kursi wu jigéen ñi di ko fecc. ndeysaan boo demee ci armée yi ñu yóbbu alxuraan di gas ci bopp néew yi kaamil yi ak aaya alxuraan yi. boo ñëwee ci estaat yi fekk mbër yi yor alxuraan yi bind ko ci seen té seen yére yi ak seen i ak ñun fu ñu jëm. Seere maa ngi gis si internet bi am ñëpp publié naan fodatal sëriñ bi ñu ko yóbboote ci arène bi. ba ma commenté leen ne leen yéen a ngi wax yéen a ngi wax photo sëriñ bi mais sëriñ bi bi tam taxoon na nekk anam anam ndan ba leen ba leen ci ay problème. leen yàlla jubal. leen yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko. leen yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko. yàlla subhanahu wa taala mu ne. yàlla mu ne fa yattabiuna dañuy topp ma tashabaha minhu la lënt ca téere ba ibtigaa al fitna ngir bëgg fitna rek wa btigaa ak jéem a sàkku taawiilahu jéem koo firi seen pirim bopp talaban dañuy sàkku taawiilihi firi bi liy waafiqa ngir mu dëppoo mu ataqadaatihim seeni pas-pas al fasida yu yàqu dañuy xëcc aaya xëcc aaya xëcc xëcc ba mu fekk si seen bànneexi bakkan ñu ne lii la yàlla bëgg waaw yàlla de lii la bëgg moom la bëgg walee ñu fëk ñu xëcc seen bakkan yi mu fekk alxuraan déedéet aaya bi la ñuy xëcc di ko taawee ni muy taawee élastique wala singom xëcc ko ba aaye bi fekk si ñoom li ñu bëgg ñu ne lii la yàllaa ko wax mooy wabtigaa taawiilihi ban ban firi bu dëppoog ñoom li ñu gëm ñaata yoon ngay dégg kuy refeerewu ci alxuraan ci lu bon ñaata kuy refeerewu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu bon li muy def mu naan yàlla moo ko digle ñaata yoon ci yoo xam ne tey mën nañ la wax benn rek nga duut ci sa baaraam léegi boo xamante ne yàlla da ko weddi yeneen di waaye nit ñi dañ koy def ba pare di alxuraan moo ko santaane du jeex du bëri du ñaa du jeex ah ñaata tey te waxuma sax benn xew-xew waaye ay xew-xew yu dul jeex nit ñi di ko feetu di ko noos di te lan lu tax loolu lan moo ko waral alxuraan la ñuy ñoddi ji rek ak xadis la ñuy ñoddi ji wër ko da ngay gis koo xam ne day xëy rek di wër pour lu mu bugg a def il faut mu tal ko lay di ko wër di ko jaral mu woote fu nekk utal leen ma waaye xadis buy wax ci nangam wala utal leen ma aaya buy wax ci nangam est ce que dafa am lu mu bëgg a def rek. Ñaata yoon? Ñaata? Ah yal nañu suñu borom aar. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne gars yi dañuy def loolu lu tax ibtigaa ta'wilihi, bëgg firi ko. Ban firi? Firi boo xam ne dafa dëppoog ñoom li ñu gëm ngëm-ngëm gu bon gu yàqu googu moo tax ñu bëgg ku leen firil aaya bi ci loolu. Sunu borom nee na wa ma ya'lamu xamul ta'wilahu firi bi illa allah ku dul yàlla. Yàlla rek moo xam firi bi. Dafa am loo xam ne yàlla rek moo ko xam, mooy li ñu waxoon sànq. Wa ma ya'lamu ma yu'awwilu ilayhi, kenn xamul lu muy firi amrul mutashabiha, mbir yu lënt yooyu illa allah munazziluhu, lu dul yàlla mi ko wàcc. Moo tax yonent bi bu ko daan firi danaan allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, yàlla moo xam lu mu ci namm. Yonent bi bu waxee loolu kon keneen lu mu war a wax? Gis ngeen, bu ngeen di jàng alquran bu ngeen yeggee fii da ngeen war a noppi aaya bi. Kenn ku kenn du ko continuer ci kaw aaya bi wa ma ya'lamu tawilahu illa allah, am na benn miim buñ fa def ci kaamil yi. Gis ngeen miim bi? Loolu moo lay wan ne amoo droit continuer aaya bi. Soo continuer aaya bi da ngaa jaxase yàlla ak raasixuuna yi. Boo fi yemee da ngaa jox yàlla moom dong moo xam li muy firi. Soo sësee aaya bi nga ne wa ma ya'lamu xamul taawilahu firi bi illa allah ku dul yàlla wa raasixuuna fi lilmi, ak ñi am xam-xam. Kon da nga ne ñooñu tamit xam nañ, te tekkiwul loolu. Lan lay tekki? Mooy wa ma ya'lamu xamul taawiluhu firi bi illa allah ku dul yàlla, point. Nga noppi nga ni war raasixuuna fi l ilmi, ñi géeju ci xam-xam nag ñoom yaquluna amanna bi, dañ naan ñun gëm nañ ko. Dégg ngeen wax bi wala dégg leen ko? Soo waxee fële da ngay taxaw nga jugaat jog bu bees. Mooy wa raasixuuna fi l ilmi, ñi géeju ci xam-xam ñoom yaquluna, dañ naan amanna bihi, ñun dëggam nañ ko. Kullun, lépp, ñaar yépp, mutashabi ak muhkamaat yépp, min indi rabbina, mu ngi bàyyikoo ci sunu borom. Kon raasixuuna fi l ilmi, lii mooy seen taxaw. Seen taxawaay mooy lan? Mooy ñun lii gëm nañ ko, waaye ñoom ñëwuñu di concurrence yàlla naan ko li nga xam xam nan ko. Fii nag da ngay gis koo xam ne danaan moom mo man loolu loolu ñun weesu nanu foofu xam nañ yépp. Ah, ku xam lépp. Qul liman yad'u bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya, képp ko dégg mu naan xam naa tuuti la xam. Yàlla sax loolu la wax wa ma utitum min al ilmi illa qalilan illa qalilan. Ba pare yàlla mu ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yàlla moo xam xamuleen de, xamuleen, yàlla moo xam, te yéen sax li ngeen xam tuuti la. Kon nag wa raasixuuna fi l ilmi, kenn du ko yóbbu di ko sës ci aaya. Moo tax borom xam-xam yi ñi bind alquran ahkaamu tajwid ñu def fa miim gi. Miim boobu fooy jàng, du fii rek de, fooy jàng ci alquran bay gi ci miim boobu da nga war a noppi. Sunu borom subhanahu wa taala mu ne ar raasixuuna fi l ilmi hum ahlul ilmi, mooy borom xam-xam. Al yaqinin, ñi nga xam ne wóor na leen fi nufusihim, ci seeni bakkan. Allazina, ñi nga xam ne rasaxat sax na aqdaamuhum, seen tànk fi maarifatil xaq, ci xam dëgg. Gis ngeen, ñoo ñooy raasixuuna fi l ilmi. Mais da ngay gis fi benn waay boo xamante ne saay-saay la, am na juróom-ñeenti jabar du julli. Boo waxee mu naan ah xool a takku, ñii dañuy sonal seen bopp rek, seen koor yeeg seen jot yi amul benn njëriñ. Xoolal loolu, ba pare ñu bugg ne kii borom xam-xam la. Boo waxee ñu ne non maandu leen, yéen maandu wu leen. Gis nga yéen naa déet, lan mooy maandu? Yàlla moo ne ku dul def li yéeféer la, ku bàyyi arkaanul islam, arkaanul islam ku ci bàyyi benn benn nga def ñeent yi. Arkaanul islam ñaata la? Boo defee ñeent yi nga bàyyi benn, yéeféer nga. Léegi nag ku bàyyi yëpp nag ba pare boo bëggee wax ak moom ñu ne nee na yéen da ngeen war a maandu. Moom kay moom moom maanduwul, moom mi fekk li yàlla wax mu ne du ko fiy dindi, di yóbbu nit ñi ci lu yàlla waxul. Xoolal tey caaxaan yi mu saxee rek, xoolal caaxaan yi da ngay ko yor kurus gu ngand silib ba mu ngi génn ci biti silib bi tubéy bi takku ko mu ngi ko kiris kalaas ba pare yor kurus ba pare awraam mu ngi ci biti góor ak jigéen nga gis koo xam ne mu ngi paccal leen yor kurus. loolu est ce que du dama gis benn waay wallahi alazim billahi allazi la ilaha illa huwa ci jàkkala nekk mu ngi sol yore weex tal dal yi weex tubéy bu weex xamis bu weex tal laxas kurus ci loxo bi kurus bu weex tal yor cigarette ci loxo càmmoñ bi ma koy xool muy ñëw may ñëw ma koy xool muy ñëw ba mu ñëw mu ñëw ne ko assalaamualeykum mu ne waaleykum salaam ma ne ko ñaar yi àndul mu ne ba nag ban ma ne ko kurus gi mu yi wax nga dëgg de wax nga dëgg de ma ne ko àndul mu ne wax nga dëgg de wax nga dëgg de ma ne ko waa léegi nag wax nga dëgg rek nga bëgg a dem da ngay taxaw il faut nga bàyyi am boo ci bàyyi sànnil kurus gi mu ne det ma ne ko kon sànni cigarette mu ne ko taw ma ne ko waa léegi mën ngaa def mu continue waaw àndul di ku la gis nga mel ni inimaal àndul di waaw man ko lii da nga koy bàyyi waaw seytaane rek seytaane rek seytaane moo sonn ku tëb ne seytaane te moom wowul kenn ñëw wowul kenn demul kër kenn ñëpp koy fekki loolu du diine il faut ñu xam ne diine dafa am lu mu nangu am lu mu nangu munoo nekk fee nekk fii munul nekk te loolu moo ñu indil problème nag gis nga yi ñuy gis di noppi moo ñu indil problème am na yoo xam boo gisee doo noppi fekk duñ ko wax ba nit ki xam ne lii du dëgg ci problème la nuy nekk sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñi am xam-xam dañ naan ñoom aman naa bihi gëm na ñëpp kullun benn kenn ku ci nekk min indi rabbinaa mi ngi bàyyi ko ci sunu borom wa maa yazakkaru du fàttaliku lii nag illa ulul albaab lu dul borom xel yi gis ngeen borom xel yi borom xel yi la yàlla di waxal caaxaan yi ndëngëte gi ngeen gis ak génne nit ñi ci diine yóbbu leen ci ay caaxaan ku am xel doo ci dugg xoola nit ñi nuñ leen naxee ci làmb ji ñëpp dem bu làmb amee kenn du am jàmm bu làmb bi jeexee kenn du am jàmm su làmb bi di commencé commentaires yi kenn du am jàmm télé yi rajo yi grand place yi su jeexee encore kenn du am jàmm commentaire labrab gir mbelelelele waa fu jëm ñetti fan weeru yàlla kenn du def dara te kenn du ci wax dara benn waaye mu ne ma waaw dañoo war a wax nit ñi war a wax ñoo waxul ma ne ko ñooñu duñ wax ndax kuñ ci jox micro boo daane ne da ngay li ngay njëkk a def mooy maa ngi sant sama ndey ak sama mbaay ak sama sëriñ sama sëriñ sëriñ bi te sëriñ bi moo la wax ne ba pare bu subaa nga dem ne ko sa wàll ngi nii na nga yokk ñaan yi li ma ñaanal yëpp gis naa ko kooku dina la ne li arab ne loolu wala du dëgg mbër mu fi daan day dem ci sëriñam ne ko am yokkal ñaan yi li nga ñaan yëpp ñëw na na nga yokk ñaan yi wala ah waaw est ce kooku dina leen la araam na du la wax ku ëmb sa sànqal benn waaye dañ ko may mbubb ki ko may mbubb mi nag moo tooñ ñuy àtte suñ waxee ba ak suñu moom yow doo wax mu ne mbubb mi moo ma teree wax mbubb mi moo tax mënumaa wax mbubb mi ñu ne waaw mbubb mi kay moom mu ngi yaa ngi ko sol mu ne waaw moo ma teree wax de mënumaa wax de mbubb mii te ki ko may mbubb mi da ko noon bu ñuy àtte nga koy sol ndax dafa rafet mu sol ko ñëw te ñëwul wax waa ji yaa tooñ nga ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ñi am xam-xam dañ naan rabbanaa yow sunu borom gis ngeen gis ngeen borom xam-xam dafa war a ragal yàlla gis ngeen ñii bi ñu amee xam-xam dañ ne rabbanaa yow sunu borom laa tusiq bul changé qulubanaa sunuy xol baada ginnaaw ishadaytana ba ñu jubalee wa hablana ñu ngi lay ñaan min ladun ko mu bàyyeekoo ci yow rahmatan yërmande innaka yow anta yow yàlla dong tawkid la alwahab yaay maye maanaam ku gëm yàlla am xam-xam nekk jullit da nga war a ñaan yàlla yàlla dëgëral sa xol ba nga jàddal jullit yi, nga bañ a jàddal jullit yi, nga bañ a jàddal jaami yàlla yi, nga bañ leen won sa bopp, nga won leen yàlla. Ndax raasixuna fil ilmi, loolu lañ def de. Bañ waxee amanna bihi kullun min indi rabbina, yàlla mu ne wa maa yazakkaru illaa ulul albaab, ba pare rabbana laa tuzigh qulubana, lañu ñaan yàlla ak a bëri ñaan bu yonente bi doon ñaan pour xolam bu mu wëlbateeku ak a bëri. Allahuma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala dinik, allahuma ya musarriful qulub sarrif qalbi ala taatik, ak a bëri yonente bi ñaan bu mu daan ñaan ci xol. Lu tax? Yonente bi nee na xol al qulub bayna isbi' min asabi'ir rahman, xol yëpp ñu ngi nekk ci kanamu yàlla. Yonente bi nee na yuqallibuha kayfa yasha, nii la yàlla di tële xol yi, ku mu tël sa xol rek nga wëlbateeku. Moo tax mu doon ñaan yàlla ginnaaw ba xol bi baaxee, xol bi bu mu changé. Alquran loolu la ñuy wax, rabbana laa tuzigh qulubana, yow yàlla bul changé sunuy xol. Baada is hadaytana, ginnaaw ba ñu jubalee def ñu ay jullit. Wa hab lana, ñu ngi lay ñaan min ladunka, mu bàyyeekoo ci yow rahmatan, yërmande. Innaka yow yàlla anta yow alwahaabu, yaay kii maye. Rabbana yow sunu borom, innaka yow jaamiu nnaas, yaay dajale nit ñi. Li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii sikk nekk ci, muy yowmal qiyaamati, sikk nekk ci ne bis a ngi ñëw bëccëg yàlla dina dajale ñëpp ci benn suuf. Li tàmbalee ci aadama ba ki mujjee ñëw, mu ne haza yowmul fasli jamaanaakum wal awalin, tey mooy bisu daje bi, dajale naa leen premier homme ak dernière, ñëpp ñu ngi ci fi taxaw. Ana aadama mu ne maa ngi nii, mu ne yaa njëkk yow la njëkk a defar. Ana diw mu ne maa ngi nii, mu ne ko yaa mujjee judd, yéen ñëpp a ngi nii tey ci benn suuf. Léegi nag fa in kaana lakum kaydun fakiidun, su ngeen mënee fexe fexeel leen ma. Yaa maasal al jinni wal ins in istataatum an tanfusu min aqtaari samawaati wal ard, ee yéen nit ak jinne. Acca bismillah, tey bu ngeen mënee daw daw leen fu nit mën a jaar, rëcc ci asamaan wala suuf, bismillah. Kenn amul foo jëm, kon kooku mooy yàlla de. Comme bis bi day ñëw nag nañu bàyyi xel sunu bopp, waaye nag bàyyi xel gi mooy ñu waajal ko, waajal ko, waajal ko. Mu ne inna allaha yàlla laa yuxlifu, du fausse al miyaadu rendez vous, yàlla du fausse rendez vous. Inna allaha yàlla laa yuxlifu du fausse al miyaad rendez vous, yàlla lu mu wax def ko. Yàlla subhanahu wa taala lu mu wax daf koy def, yàlla du fausse rendez vous de. Yàlla lu mu dig def ko, yàlla lu mu wax def ko. Jullit noonu la war a mel, loo wax defal, du fausse rendez vous. Am leen am leen am leen melokaanu yàlla yi ngeen jikkoo ko. Taxallaqu bi akhlaqir rahman, gis ngeen turu yàlla yi ñaata la? 99. Benn tur mooy tur yàlla mooy Allah, yi ci des yëpp ay sifaat la, ay melokaan la. Moo tax ñu ne la melokaanu yàlla yooyu du hasard rek, yàlla wax ko ni ci alquran, mais dañu bëgg nga meloo ko. Dafa bëri yërmande, amal yërmande, dafa mën a muñ muñal dafa lewet lewetal, karim dafa tedd teddal, latif dafa lewet lewetal. Loolu mooy asmaullahi alxusna. Moo tax nga dégg ñu ne ar tawhid buñ la koy defal xaaj, ñetti xaaj: tawhidul uluhiya, tawhidul rububiya, tawhidul asmaai wa sifaat. Loolu mooy suñu dar si tey, ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.